Далі. Вытанчаны труп будзе піць маладое віно. Згаданая лагічна-гастранамічная фраза, атрыманая маладымі сюррэалістамі ў выніку гульні кшталту складання Бурыме, выклікала ў Далі шалёнае захапленне. Ты пакуль што не труп. Радуючыся гэтаму, ты п'еш усякае віно, і маладое, і калі хапае грошай, зусім не маладое. Ты п'еш яго і думаеш, што ў крыві ў беларусаў занадта шмат гарэлкі і піва, і катастрафічна мала добрага віна. Магчыма, гэтая акалічнасць уплывае на гістарычны лёс нацыі не менш за адсутнасць выйсця да мора. Але ключавое слова ў фразе, якую некалі ўпадабаў Далі, не віно, а труп. Напэўна, таму ты ўспамінаеш, што сярод мараў твайго маленства была і гэтая – стаць патолага-анатамам, як твой сусед, вясёлый габрэй, дзядзя Жэня. Думаць пра той час, калі за цябе возьмецца ўвасабленне тваёй дзіцячай мроі, не хочацца. Пагатоў сёння ты п'еш віно ў фігейрасе, дзе калісьці тое самае рабіў Далі. А дацадзіўшы келіх, наведаеш тутэйшы тэатр-музей мастака, найбуйнейшы, як сцвярджае турыстычны праспект, сюррэалістычны комплекс у свеце. Паводле тастаменту Далі, экскурсаводы павінны тут маўчаць, бо сюррэалізм немагчыма вытлумачыць. Як і большасць тастаментаў, гэта і не выконваецца. Гіды ў захапы верашчаць на самых розных мовах. Сярод усяго іншага ты можаш пачуць, як аднойчы на гасціны да Сальвадора Далі набіўся савецкі паэт Яўгеній Євтушэнка. І падчас абеду гаспадар прапанаваў тост за выдатных людзей 20-го стагоддзя, кароткі пералік якіх пачынаўся з Гітлера. Євтушэнка дэманстратыўна плюнуў сваё віно і паставіў яго на стол. Далі ветліва заўважыў, што тост прагучаў і трэба выпіць, пасля чаго з мілаю смешкаю асушыў келіх пераборлівага гостя з СССР. Адольфа Шыкльгрубера, якому не пашчасціла рэалізавацца як мастаку ў класічным разуменні гэтага слова, чамусьці колькі разоў згадвае перакладчыца Ангелька. Ты не здзіўляешся. Ты чытаў дзённік аднаго генія, і для цябе не навіна, што Далі пісаў, нібыта Адольф Гітлер, у ягоным уяўленні ідэал жаноцкасці, і публічна прызнаваўся, што быў закаханай у зваблівую плоць фюрэра. Праўда, ты не згодны, што такія прызнанні крайнія сведчання ўласцівага каталонцам іберыйскага шаленства. Гэта натуральна, усяго толькі водгулля гомасексуальнай арыентацыі Далі, якой ён трымаўся да сустрэчы з Галой. Ты цалкам талерантны да якіх заўгодна сексуальных меншасцяў, ціхамірна бласкуняешся па залях, дзе бавіў жыццё стваральнік вялікага мастурбатара, тут міжволі згадваецца паэт-рэваншыст Славаміра Адамовіч. Успамінаў пра Леніна, гронка чырвоных ягадаў заўсёды асацыюецца з крывёю, і дзяўчынкі, якую разбэшчваюць рогі ўласнай цнатлівасці. На памяць прыходзіць адна знаёмая часоў юнацтва, якая пакутлівая ахвярна прагнула спасцігнуць тонкую розніцу паміж пенісам і фаласам. Дзесьці тут Далі марыў стварыць анклаў свайго сюррэалістычнага свету, выпісаць з трапічных шыротаў тысячу слановых чарапоў і шчодрай рукою пасыпаць імі дол. Шкада, што не ўсе мары геніяў здзяйсняюцца. З другога боку, шкада б было б і слонікаў. А вось тут, на чатырох ці пяціспальным лоску каўчегу, Далі любіў сваю верную адданую Галу. Безумоўна, гэта таксама адбывалася геніальна і сюррэалістычна. Нездарма каля ложка цябе наведваюць дзіўныя фантазіі. Напрыклад, што атрымаецца, калі павесіць птушку? Яна відавочна не памрэ, а будзе лётаць і глядзець на цябе з пятлі чалавечымі вачыма. А дзе птушкі знаходзяць апошні спачын? Можа, недзе існуюць птушыныя могілкі? Да самага далягляду цягнуцца тысячы белых, мурмуровых надмагіллів з крылатымі скульптурнымі выявамі. Над птушыным некропалем і над тэатрам-музеем Далі нізка вісіць шыпшынавая ягадзіна каталонскага сонца. У пераходах густее прыцемак, гатовы ўвасобіць любую дрымотную пачвару тваёй падсвядомасці. Ты ўяўляеш, як застаешся ў музейных залях на ноч, і ад адной гэтае думкі халаднееш. Табе здаецца, што Далі таксама марыў стаць, калі вырасце патолагаанатамам, але адрозна ад тваёй яго мара ажыццявілася, ягоны тэатр-музей стаўся найбуйнейшым у свеце сюррэалістычным моргам.